vefa arama. Şu taş kalbimde vefasız olmayı senden öğrendim. Aşkın bir mabetti, seven gönlümde mabetler yıkmayı senden öğrendim. Gözlerinde yaş var, gönlünde hüzün, ıslanmış yanağın sararmış hüzün. Sana mutluluklar demiştin o gün, elveda demeyi senden öğrendim. Sana mutluluklar demiştin o gün, elveda demeyi senden öğrendim. Yabancı değilsin sen bu sözlere, kırılmış harflere, buruk yüzlere. Ardından bakan o yaşlı gözlere, ağlatıp gitmeyi senden öğrendim. Gözlerinde yaş var, gönlünde hüzün, ıslanmış yanağın sararmış hüzün. Sana mutluluklar demiştin o gün, elveda demeyi senden öğrendim. Sana mutluluklar demiştin o gün, elveda demeyi senden öğrendim. Sana mutluluklar demiştin o gün, elveda demeyi senden öğrendim. Sana mutluluklar demiştin o gün, elveda demeyi senden.